สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้านี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่336เรื่องชีวิตพระเยซูการทดลองและความผิดบาปพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อที่43จนถึงข้อที่49นะครับข้อที่43จนถึงข้อที่49ถ้ามือของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยมือด้วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องถูกทิ้งในนรกในไฟที่ไม่รู้ดับถ้าเท้าของท่านทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งในนรกถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในนรกในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟข้อ50เกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขสามัคคีซึ่งกันและกันพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ7ถึงข้อ11แต่ในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในพระธรรมมาระโกมาระโกผู้บันทึกพระกิตติคุณใช้ข้อนี้เล่าถึงคำสอนของพระเยซูเรื่องการทดลองและการกระทำบาปการชักนำให้คนอื่นทำบาปก็เป็นการผิดบาปด้วยพี่น้องครับโปรดย้ำเน้นนะครับว่าการชักนำให้คนอื่นทำบาปแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ตามถือเป็นการผิดบาปด้วยพระเยซูทรงเสนอภาพพจน์ต่างๆตามที่พระองค์ใช้ในคำเทศนาบนภูเขาเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้พระเยซูสอนเหล่าสาวกในคาเปอร์นาอูมพระเยซูตรัสสอนในข้อที่43มือหากเป็นเหตุให้เราทำบาปควรตัดทิ้งเสียและต่อมาก็พูดในทำนองเดียวกันเกี่ยวกับตาและเกี่ยวกับเท้าวิธีการสอนแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวิธีการสอนที่ขยายความนะครับให้เกินจริงเพื่อให้การสอนมีน้ำหนักมากขึ้นครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฮเปอร์โบเลไฮเปอร์แปลว่าเกินนะครับโบเลมีความหมายว่าพูดเกินหรืออะไรที่มันเกินนะครับเหมือนกับการพูดคุยโตโอ้อวดนะครับพี่น้องครับคำไฮเปอร์โบเลนั้นเป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งหมายถึงการขยายเนื้อความหรือขยายความเพื่อให้การสอนมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทำจริงๆพระเยซูไม่ได้สอนให้ทำตัวเองให้พิการทำมือทำเท้าทำตาให้พิการนะครับแต่พระเยซูกำลังบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ทั้งตัวต้องตกนรกการสูญเสียมือเสียเท้าเสียตาไปข้างหนึ่งก็ยังดีกว่าสูญเสียชีวิตของตัวเองหน้าที่ของอวัยวะเหล่านี้นะครับยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบุคคลของคนคนนั้นซึ่งแสดงออกในการกระทำที่เขาไปและสิ่งที่เขาเห็น3อย่างนี้ครับจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราพี่น้องครับการกระทำก็คือมือที่เขาไปก็คือเท้าสิ่งที่เขาเห็นก็คือตาพี่น้องครับ3อย่างนี้ครับเป็น3อย่างที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา3อย่างนี้เป็น3อย่างที่มารซาตานมันใช้เพื่อที่จะล่อลวงขุดหลุมดักเราหลุมพรางที่ดักเราในการทำบาปพี่น้องครับมัทธิวพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับ มัทธิวพูดถึงเรื่องนี้โดยเริ่มต้นว่าพระเยซูตรัสเรื่องการทดลองและนี่เป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ความบาปครับทุกคนซึ่งเป็นคริสเตียนถูกทดลองได้ลูกของพระเจ้าถูกล่อลวงได้โดยหลายสิ่งและด้วยหลายวิธีเพราะฉะนั้นการคล้อยตามและการยอมแพ้แก่การทดลองคือสิ่งที่จัดว่าเป็นความบาปมีเพลงหนึ่งนะครับได้บอกว่าอย่ายอมแพ้การทดลองถ้ายอมแพ้จะบาปพี่น้องครับการคล้อยตามและการยอมแพ้แก่การทดลองหรือการล่อลวงนั้นคือสิ่งที่จัดได้ว่าเป็นความบาปแต่การถูกทดลองไม่เป็นบาปการถูกทดลองนั้นไม่ใช่ความผิดบาปนะครับพี่น้องครับการทดลองจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนแต่ครับแต่พระเยซูกำลังสอนที่นี่ว่าวิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นเห็นไหมครับก่อเหตุให้หลงผิดนั้นมี2ระดับครับระดับแรกคือมารซาตานระดับที่2ก็คือผู้คนที่ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานพี่น้องครับการทดลองนั้นมักมาทางสายตานะครับมักมาทางมือมักมาทางเท้านะครับการล่อลวงเปลี่ยนการทดลองให้กลายเป็นบาปของอย่างเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันที่เข้ามาในชีวิตของเรามารซาตานนั้นมันใช้เพื่อที่จะให้เราทำบาปเราสามารถที่จะควบคุมการทดลองโดยพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆที่เราจะไปสามารถที่จะตัดสินใจที่จะไม่ใช้มือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดำเนินอยู่ในทางของคนชั่วร้ายไม่กระทำสิ่งที่เป็นมลทินหลีกเลี่ยงสถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสถานที่ที่อโคจรทั้งหลายหลีกเลี่ยงที่มือของเราจะไม่หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบและหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มหรือทำบางสิ่งบางอย่างด้วยมือของเราที่ไม่ถูกต้องพระเยซูตรัสให้เห็นถึงความสำคัญความร้ายแรงของการทำบาปพระเยซูตรัสว่าที่จะพิการหรือตาบอดก็ยังมีดีกว่าครับเครื่องดีกว่ามีอวัยวะครบถ้วนแต่ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์พี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญ3ประการนะครับประการแรกก็คือความสำคัญของจิตวิญญาณนั้นมีน้ำหนักสูงที่สุดครับในชีวิตของเราเนี่ยต้องเลือกที่จะเสียสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่สำคัญหรือมีความสำคัญน้อยกว่ามีความจำเป็นน้อยกว่าเพื่อจะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดมีคุณค่าที่สุดอันนี้คือประการแรกความสำคัญของจิตวิญญาณนั้นมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดประการที่สองก็คือเราจะต้องเรียนรู้ในการกำจัดจุดอ่อนของเรากำจัดจุดอ่อนของเราครับการกำจัดจุดอ่อนของเราจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องสำรวจดูในชีวิตของเราว่ามีสิ่งใดในชีวิตของเรานั้นเป็นจุดอ่อนหรือไม่นะครับเขาเรียกว่าทำสวอตมาจากคำว่า strength นะครับรู้จักตัวเองว่าเรามีความเข้มแข็ง weaknessการยอมรับจุดอ่อนและรู้จักจุดอ่อนของเรานะครับโอมาจากคำว่า opportunity ก็คือโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปทีก็คือภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล้อมหรือจากตัวเราเองที่สามารถทำให้เราเฉื่อยช้าและลดการพัฒนาของเราลงพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นความจำเป็นมากในการกำจัดจุดอ่อนนี่เป็นประเด็นที่สองประเด็นหรือประการที่สามนั่นก็คือว่าพระเจ้ากำลังสอนเราให้เรามีเกลือในตัวครับพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเยซูหลังจากที่พระองค์ได้สอนเรื่องมือเรื่องเท้านะครับเรื่องตาพระเยซูก็กำลังบอกว่าชีวิตของเรานั้นที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีเกลือครับในข้อ49บอกว่าด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกเคล้าเกลือแล้วชำระด้วยไฟพระเยซูกำลังตรัสโดยใช้แนวคิดของเลวินิติว่าบรรดาของถวายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่จะต้องถูกเคล้าด้วยเกลือก่อนแล้วจะนำไปเพื่อที่จะเผาบูชาเพื่อที่จะเผาไฟพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นจุดที่สำคัญก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเป็นเกลือครับเกลือจะต้องมีเกลือในตัวเกลือมีหน้าที่อย่างน้อย3อย่างครับอย่างแรกก็คือ preservative หรือว่าการสงวนรักษาไว้นะครับ preservative ก็คือว่าของนะครับซึ่งเป็นของสดไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นหมูจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยหากว่าเราอยากจะเก็บนานๆนะครับเราจะต้องเคล้าเกลือนะครับก็คือการ preserve ก็คือทำให้เราสามารถเก็บของได้เป็นเวลานานๆชีวิตของเราเหมือนกันครับความเป็นเกลือในแผ่นดินโลกก็คือจะต้องสามารถที่จะจันโลงสามารถที่จะเก็บสิ่งดีๆนะครับไม่ให้มันเสียไปประการที่สองก็คือเทสครับเทสนี่ก็คือรสชาติเกลือที่ดีนะครับต้องมีรสเค็มนะครับทำให้มีรสชาติใครเป็นเกลือในชีวิตของเราคนนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นมีรสชาติเราเองก็ต้องเป็นเกลือที่จะสัมผัสกับชีวิตของคนอื่นนะครับประการที่สามครับก็คือความเป็นเกลือมันนำการรักษามาให้พี่น้องครับเวลาคนไม่สบายนะครับต้องฉีดน้ำเกลือพี่น้องเห็นไหมครับเวลาคนที่แผลที่ไม่หายนะครับนะถ้าเราทาเกลือนะครับมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคพี่น้องที่เจ็บคอไม่สบายไอบ่อยๆบ้วนน้ำเกลือครับนี่คือสามประการอย่างน้อยของคุณสมบัติของเกลือก็คือเป็น preservative นะครับเป็น test นะครับแล้วก็เป็น healing นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในชีวิตของเราที่เราจะผ่านการทดลองและไม่ทำบาปและในที่สุดเราจะเป็นเกลือของแผ่นดินโลกอาเมน